कंच धातु है और लेकिन लिखते हुए मैं जान के न लिखूंगा आ न धन विन हो गया प्रत्येक सूत्र से इनका सर्वापार लोप हो जाएगा न च बच गया। उस स्थिति में अमिरिता हलो उपजा सूत्र से लोप होना प्राप्त हुआ। ठीक प्राप्त हुए को निषेध कर रहे हैं हम अब वर्तमान सूत्र से नांचे है न अव्यय है अंचे षष्ठी एक वचन है पूजायाम सप्तमी का एक वचन है न अंचे है पूजायाम अव्यय षष्ठी एक वचन सप्तमी का एक वचन तीन पद है। पूजार्थस्य अंचतिर उपदाया नस्य लोपो न ये सूत्र पूजार्थ में निषेध किया इसे धातु का दूसरा अर्थ कौन रह गया गति दो ही अर्थ में था गति पूजन यो हो दो ही अर्थ है। इसे पूजार्थ में लोप निषेध का मतलब क्या है वो अनिताम लोप सूत्र जो लोप कर रहा था वो गति अर्थ में लोप करता है या नहीं सूत्र से तो जब पूजा में लोप नहीं होगा इसका लोप कहाँ हुआ गति अर्थ में हो गया। इसलिए अब तक जितना भी आपने रूप बनाया है वो गति अर्थ में ही अंश को लेकर के बनाया इसे सभी जगह आपने नकार का लोप किया था और अब पूजा अर्थ में आप बना रहे हैं धातु को लिए हुए हैं इसलिए यहां नकार का लोप नहीं होगा। पूजार्थस्य अंचते उपधायः नस्य उपधाभूत नकार का लोप नहीं होगा इसलिए मैं जान बुझे नकार दिखाया नहीं तो ये अंश लिख दूंगा तब कहें यह नकार तो है नहीं यहां तो यह है आप बोलोगे ना यहां तो न तो दिखाई नहीं दे रहा आप तो यो लिख दिया है इसलिए हमने जान के पहले से नकार लिख दिया अब फिर आगे काम करेंगे यह बना देंगे उसको कैसे बनाएंगे झली और अनुस्वार से इसे क्या हो गया प्र अंच बनेगा ना प्र अंच बन जाएगा। इसको बनाए बिना भी आप काम कर सकते हैं सुलाइए प्राचीन संज्ञा कर दीजिए प्र अंच को कृष्ण तत्व प्रातिक संज्ञा होगी पिन आगे गया ना सर्वापार लोप हुआ है किन का कृत संज्ञा है कृतिंग सूत्र से किन का कृत संज्ञा है कृत संज्ञा होने से कृंत हो गया है प्र अ न च कृंत होने से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिक संज्ञा हुई स्वाद उत्पत्ति हो गया प्र अंत धन। स्थिति में हल जाते दीर्घा सुकृतम हल सूत्र से अंग संज्ञा और लोक संज्ञा अपृत संज्ञा तीन संज्ञाओं की अपेक्षा होती है सूत्र के लिए यस्मात् प्रसिद्धात् प्रत्यंगम की जरूरत है और अपृत एकाल प्रत्यय से सकार की अपृत संज्ञा कर लोगे अदर्श लोप से लोप संज्ञा की सहायता से सु का लोप कर दिया प्र अंच बच गया। अब क्या होगा हलो अनंतरास नहीं होगा सूत्र की सहायता फिर यहां भी अदर्श लोप की सहायता से संयोगांत से लोप सूत्रा करके क्या करेगा लोप कर देगा चकार को संयोगांत में पदम कहा है इसे सूत्र पदम से पद संज्ञा भी कर लेंगे है ना हलो अंतरा संयोग संज्ञा सूत्र पदम से पद संज्ञा दो की सहायता कर लो लोप करना है इसे पहले भी अपने लाया ही है दोबारा लाओ न लाओ मर्जी आपकी आदर्शनम लोप इन तीन की सहायता सबने क्या कर दिया चकार का लोप कर दिया जैसे च का लोप हुआ निमित्ता पाए नैमित पाया हुआ था किसको न को आता अब वापस न ही दिखाई देगा प्र अन हो गया क्या नियम लगे गया निमित्ता पाए नैमित पाया इसी निमित्त च के कारण से आपने च को क्या माना था झल वो झल मान करके नश्च अपदान से झली लगाया था च के कारण से न को यह हुआ अनुस्वार हुआ पहले फिर वो यही प्रत्यय में भी है इसे अनुस्वार से ही प्रण से यही को निमित्त मान करके अनुस्वार को अपने यह कर दी थी इसलिए दोनों के लिए चाहे अनुस्वार के लिए हो चाहे यही के लिए हो दोनों का निमित्त कौन था अच्छा निमित्त चला गया असल नैमित्तिक जो अनुस्वार है और यह वो दोनों ही छुट गए लौट गया नकार ठीक है ना प्र अंत हो गया स्थिति में आकाश मंत्र का लगा दीजिए पहले, उसके बाद में इन प्रत्यय को प्रांग प्रांग प्रांग बन गया। और तक तो यही रहेगा ना, प्रांग प्रांचो प्रांच प्रांचम प्रांचो प्रांच वहां भी बनेगा, क्योंकि चौच अच्छा कोई तो लगना ही नहीं। ये सब कब लगते हैं? लोपिनो अंचते नकार लोप वो, या नकार लोप तो पहले बना कर दिया आपने, इसे न तो अच्छा लगेगा न चौ लगेगा, कोई नहीं आएंगे, है ना। सीधे सीधे रहेगा प्र अंच शस्य अस है, मिला दो प्रांच प्रांचा, ध्यान में अंतर पड़ेगा। ये तो हो गया निमित्तापाये निमित्त यहां चकार और चकार के निवृत्त हो गया, निमित्त अपाय मैंने हट गया, निवृत्त हो गया, लोप हो गया, कुछ भी चला गया वहां रहा नहीं, उसको अपाय कहते। निमित्त के हट जाने से नैमित्तिक जो कार्य हुआ तो उस निमित्त की वजह से उसका नाम नैमित्तिक। कौन है वो? यह अनुस्वार हुआ था, यह हुआ था, वो जो काम है वो भी हट जाएगा। प्र अंश धन ध्यान या कुछ नहीं है आपको, पद संज्ञा करो, सूत्र बदलता है केवल, स्वादिष्ट अस्वनाम स्थान से पद संज्ञा होगा, है ना। स्वादिष्ट से पद संज्ञा हो गया और हलो नंत्रा संयोग से संयोग संज्ञा, आदर्शन लोप से लोप संज्ञा, इतने की सहायता लेकर के अब क्या लगाएंगे? संयोगांत लोप। क्या बचेगा फिर यहां? प्र अंध्याम लगा दो बकह सवर्णे दीर्घ, ठीक। और इन प्रत्यय ओहो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? प्रांग ध्याम प्रांग ध्याम प्रांग भी प्रांचे प्रांग ध्याम प्रांग भ्यः प्रांचः प्रांग ध्याम प्रांग भ्यः प्रांचः प्रांचोः प्रांचां प्रांची प्रांचोः। यहां सूत्र लगेगा गणोः कुक्तुक्षरी, गणोः कुक्तुक्षरी पढ़ा था ना, गा हो जाएगा ना। अभी के ध्यान जरम शू लिखेंगे, प्रक्रिया यहां तक तो येगा प्रांच दंसु प्रांधंसु और प्रांग धन सु रहेगा। अब शर पर मिल गया ना, गणोः कुक्तुक्षरी वो सूत्र आएगा। गकार होगा तो कुक, नकार होगा तो टुक, किया था ना आपने पहले, इसलिए क्या हो गया यहां पर? कुक का आगम हो जाएगा, कुक का आगम हो जाएगा। कुक कहां होगा? कित होने से आद्यंतौ टकितौ सूत्र लगेगा, है अंत में बैठेगा, इसलिए है ना। इसलिए सूत्र क्या लगाएंगे? आद्यंतौ टकितौ, इस सूत्र की सहायता से मनोह कुक्तुक्षरी, इस सूत्र से कुक का आगम हो गया। तो प्रांग क सकार को क्या होगा? आदेश प्रत्यय हो, कवर्ग से पर में आ गया ना, एक पक्ष में होगा वो, लेकिन उससे पहले त्रयो द्वितीय पौष्कर सादे द्वितीवाच्यम, इन रूप बनेगा यहाँ पर त्रयो द्वितीय पौष्कर सादे द्वितीवाच्यम, जो वार्तिक आई थी है ना, वो वार्तिक को लगाएंगे आप। तो पहला रूपये हो जाएगा प्रांख प्रांखसु प्रांखसु, है ना। ये कप और आधे ही लिख सकते हैं, ये प्रांखसु आदि ख, ठीक। ये पहला बन गया और दूसरे पक्ष इसमें काम करूंगा, ये सब आदेश प्रत्यय लगाइएगा, आदेश प्रत्ययो शब्द होगा मूर्धन्य, है ना, काश संयोग हो जाएगा। तो दूसरा रूप बनेगा प्रांग सु, और तीसरा रूप बनेगा जब कुक्त ही नहीं होगा, ये रह जाएगा, तो तीसरा प्राण है ना। जब कुक्त आगम नहीं होगा एक रूप रहेगा प्रांशु, शत कर देना क्षत, नीचे को शब्द हो जाएगा, शब्द तो हो जाएगा प्रांशु, कवर गए ना प्रांग, कवर गए, आज से प्रत्यय लगा करके प्रांशु बन जाएगा। तीन रूप प्रांशु प्रांशु प्रांशु, कुक पक्ष है, कुक अभाव पक्ष है, ये कुक अभाव पक्ष ले लो, ये कुक पक्ष में हो गए, ये कुक पक्ष में ये हो गया, और ये द्वितीय वर्ण पक्ष चयो द्वितीय पोष का साधे द्वितीय को ख हो गया ना, द्वितीय वर्ण पक्ष, द्वितीय वर्ण पक्ष में पहला रूप बनेगा, इसलिए सबसे पहला वो रहेगा, फिर कुक पक्ष वाला रूप होगा, फिर कुक के अभाव पक्ष वाला रूप, तीन रूप बने। तो रूप चला लीजिएगा, प्रांग प्रांच प्रांच प्रांचम प्रांच प्रांच प्रांचा प्रांग्यम प्रांगभि प्रांचे प्रांग्यम प्रांग्य प्रांच प्रांग्यम प्रांग्य प्रांच प्रांच प्रांचा प्रांची प्रांच प्रांक्षु प्रांक्षु प्रांक्षु। हे प्रांग हे प्रांच हे प्रांच, लास्ट वाले दो ही दिए वार्तिक को छोड़ दिया हमने, ये वाला पक्ष छोड़ दिया, ख को नहीं दिखाया, लेकिन वार्तिक वाला भी दिखा देना चाहिए, तीन रूप बन जाएगा। बस एक ही का इन्होंने बना दिया पूजा में, और अगर एवं प्रत्यंगादय, इसी प्रकार से आप प्रत्यंच उदंच सम्यंच सध्र्यंच और त्रियंच ये सब का बना लेना है। जिन जिन का आपने गति में रूप बनाया था ना, उन उनको पूजा अर्थ में भी बनानी है। कौन कौन थे वो, प्रज्ञ बाद में भ्रमण आ जाता प्रति प्रत्यंच है ये, उसके बाद उत्तुपसर्ग पूर्वक उदंच ठीक, उसके बाद समाप्त समी आदेश करके सम्यंच, सहस्य सध्री आदेश करके सध्र्यंच, और तिरस स्त्रीय लोप ऐसे त्रियंच। यहां तो अलोप तो होना ही नहीं है, नलोपी नहीं हुआ तो अलोपी का हो नहीं है, सर्वदर्ती आदेश हो जाएगा, त्रियंच रहेगा। अब इसमें सब में प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, कोई नया सूत्र आना नहीं है, सब वही सूत्र लगेगा, वही रूप बनेगा, है ना। जैसे अपने प्रांग बनाया, यहां हम क्या बनेंगे, प्रत्यंग प्रत्यंच प्रत्यंच प्रत्यंचम प्रत्यंच प्रत्यंच प्रत्यंच प्रत्यंगभ्याम प्रत्यंग भी प्रत्यंचे प्रत्यंगभ्याम प्रत्यंगभ्य प्रत्यंच प्रत्यंगभ्याम प्रत्यंगभ्य प्रत्यंच प्रत्यंचो प्रत्यंचा प्रत्यंची प्रत्यंच प्रत्यंशु प्रत्यंशु प्रत्यंशु। तीन हे प्रत्यंग हे प्रत्यंच हे प्रत्यंच। इसी प्रकार उदंग उदंच उदंच उदंच उदंच उदंच उदंचा उदंगभ्याम उदंगभि उदंचे उदंगभ्याम उदंगभ्य उदंच उदंगभ्याम उदंगभ्य उदंच उदंचो उदंचा उदंची उदंच उदंक्षु उदंक्षु उदंक्षु हे उदंग हे उदंचो हे उदंच। इसी प्रकार को भी चला लेंगे ना, है कोई अंतर तो है नहीं, सम्यंग सम्यंचो सम्यंचे चलाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चला लीजिएगा। आप उसके अगला बार एक और आ रहा है चकारांत क्रुंच शब्द, वहां आया तो सूत्र में क्रुंचांच क्रुंचांच युजी क्रुंचयोर केवल कहा गया था, है ना। यहाँ कोई उपद में नहीं रखना, जैसे यहाँ रखता ना प्रति उत समय है ना सह, ये सब पीछे कुछ ना कुछ थे अंच धातु का, वहां क्रुंच धातु में कुछ भी नहीं होना, तभी पिन नहीं होगा, ये कुछ रहेगा तो पिन नहीं होगा। क्रुंच धातु उसको जो आपने पिन कर दिया, सर्वापार लोप हो गया, क्रुंच धन सु नहीं, सर्वापार लोप हो जाएगा, कृंत प्रासंज्ञा प्रासंज्ञा होने से सु आएगा, प्रक्रिया वही है सारी। और वहां प्रकार नलोप भी अभाव है, निपातन से क्रुंच का नलोप नहीं होता, उधर ही लिख दिया था सूत्र में, नलोप अभावश्च निपात ये कहा था, देख लो खोल के चाहे तो एक बार, या नहीं? जहां ऋत्विक आया था उसमें देखो बोल रहा हूं मैं, वहां कहा है ना कृंचे नलोपा भावश्च निपात्यते युजि कृंचो केवल यो कृंचे नलोपा भावश्च निपात्यते, ये वहां पंक्ति थी। इसलिए अनिता अलोप लोप सूत्र आएगा, अनिता हलोपदायक नित्य सूत्र जब आएगा लोप करने, तब आपको बोलना है निपातन से नलोप नहीं होगा, लाना तो पड़ेगा सूत्र, प्राप्ति तो बोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, पहले ऋत्विक दृक से क्या हो गया, किन्न हो गया, किन का सर्वापार लोप हो गया, उसके बाद कहेंगे अनिता हलोपदाया नलोपे प्राप्ते तब निपातनात् नलोपो ना, ये कहना पड़ेगा। निपातन के वजह से नकार का लोप नहीं होगा, तो वैसे वैसे रह गया क्रुंच धन और बाकी प्रक्रिया वही, कोई अंतर नहीं। अब छ का लोप कर दीजिए, छ का लोप कर दो, किन स्कूल से नकार को नकार कर दो, क्रुं क्रुंच क्रुंच किन प्रत्यय से कहो नकार को न कर देगा सभी जगह, भ्याम भीष में भी चकार का लोप संगंत से लोप से है ना, पसंज्ञा करने में अंतर पड़ेगा, सु में पसंज्ञा कौन किया था हमने सुप्त गंतम पदम से, और भ्याम भीष भ्याम भीष भ्याम भीष सुप में क्या करेंगे स्वादिश असर्वनाम स्थान सूत्र से पसंज्ञा करेंगे, ये पसंज्ञा का अंतर को ध्यान रखना है, बाकी सारी प्रक्रिया वही है, सहयोग अंतलोप करना है, किन प्रत्यय को और लगा देना, कुत्त कर देना, एक पक्षी विशेष का नाम है, इस पर एक द्वीप का भी नाम क्रौंच द्वीप होता है ना, सात द्वीपों में से एक द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप है, सप्त द्वीपा वसुंधरा है ना, सात द्वीपों वाली है, अब वो ये सब तो हमारे पुराणों के सबसे अदृश्य है। इस समय आपको एक ही जम्बू द्वीप है बोलते हैं संकल्प, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप आपको परिदृश्यमान द्वीप, विशाल पृथ्वी लोक का ये एक टुकड़ा पृथ्वी जो दिखाई दे रही है, इसका नाम है जम्बूद्वीप, बस ये दिखाई दे रही है, बाकी चीज नहीं दिखती। क्रुंग यही है, क्रौंच पक्षी के आकार वाला जो द्वीप है उसको क्रौंच द्वीप कहते हैं, एक पक्षी विशेष का नाम है क्रौंच पक्षी। पयः मुंचति इति पयो मुच शब्द है, पयः मुंचति जल को छोड़ने वाला कौन है, बादल, बादल का नाम है पयोमुच, पयोमुच धान सा, अर्थ धातु प्रत्यय से प्रतिसंज्ञा कर लो, चक्रते समासस्य से कर लो, कृदंत भी यही कृपाया सर्व परलोप हो गया, कृदंत मान के भी कर सकते हैं, अर्थवान शब्द स्वरूप मान करके भी प्रतिसंज्ञा, स्वाजपत्ति हुई प्रथमा के वचन विवक्षा में, द्वितीय वचन द्वेकयोर्थ वचन एक वचन से एक वचन वाला सुप्रति आ गया पयोमुच धन सा, प्रत्यांत नहीं है यहां, भिन्न यहां नहीं है, ऐसे किन प्रत्यय को नहीं लाना, यहां चकारों को क्या करेंगे चौकु लगा देंगे, इसे कहते देखिए किन प्रत्यांतत्वात्, पहले क्या कर झलांत शांति सूत्र से चकार को जश, हाँ पहले क्या करना है हल के अपे तीर्थ दास प्रथम हल से का लोप कर देना, उसके बाद बचेगा पयो मुच, इस अवस्था में आप सुप्तिमंतम पदम से पद संज्ञा कर लीजिए, पद संज्ञा करने के बाद झलाम जशोवंते लगाएंगे, छ को ज हो जाएगा पयो मुच, फिर चोह कुहो पयो मुग विराम अवसानम वावसाने, वयो मुख हो जाएगा, सर्व भावे पयो मुग रहेगा, पयो मुख पयो मुग सभी हलादियों में पयो मुग भ्याम पयो मुग भी प्रक्रिया यही रहेगी। यहां तक आएंगे हम केवल, कहां तक? चौकू से ज को ग करने तक, और पद संज्ञा में अंतर होगा। यहां सूक्त अंतर प्रथम लगा दिए थे वार्गम स्वावेश सर्वनाम स्थान, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही है। पयो मुग भ्याम पयो मुग भी बनेगा, अजादियों में मिलाना है, हलादियों में ये प्रक्रिया से गकार पर्यंत चल जाना, और सु में क्या होगा? ग को खरीचा लगेगा, क हो जाएगा, क्या लगेगा? खरीचो, खरीचो से ग को क कर लो, फिर आदेश प्रत्ययों से श कर लो, क श संयोग से क्ष हो जाएगा, पयो मुक्षु बन जाएगा, एक रूप, ठीक है ना? इस प्रक्रिया से प्रयोग चलाइए, पयो मुख पयो मुख पयो मुचाऊ पयो मुचाह पयो मुचम पयो मुचाऊ पयो मुचाह पयो मुचा पयो मुखभ्याम पयो मुखभी पयो मुचे पयो मुखभ्याम पयो मुखभ्या पयो मुचाह पयो मुखभ्याम पयो मुखभ्या पयो मुचाह पयो मुचोह पयो मुचाम पयो मुची पयो मुचोह पयो मुक्षु हे पयो मुख हे पयो मुख हे पयो मुचाऊ हे पयो मुचाह। इति चकारांताः चकारांति हो खाफा चाटता चाटता है ना ता, आप ले रहे तकारांत हा चाटता तांत को छोड़ दी, चांत के बाद तांत आना चाहिए, तांत को छोड़ के सीधे तांत में चले जा रहे हैं। तांत में सबसे पहला दृष्टांत है महत शब्द, महत महत माने बड़ा बड़ा महान महान बना रहे हैं आप लोग, महान महान कौन होता है? जो पूज्य होता है महान होता है, नहीं वो तो पूज्यता के हिसाब से हो गया ना, साइज के हिसाब से भी महान लंबा चौड़ा भी तो होना चाहिए पूज्य नहीं द ग्रेटर द बेली द ग्रेटर द साधु अंग्रेजी में कहते, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा महात्मा, पर हम लोग बस पेट ही नहीं है तो महात्मा कहेगा। आकाश महान है ना, अनोरणीयान महतो महियान, इससे बनता है महतो महता शब्द बनता नहीं, इसी से बनता है। उस परमात्मा पर ब्रह्म को क्या कहा? अनोरणीयान महतो महियान, बड़ा से बड़ा आकाश संसार में कौन है? आकाश है, वो आकाश से भी बड़ा है ब्रह्म, महतोपि महीयान, बड़ा से बड़ा जो माना गया संसार में उससे भी बड़ा, और जो छोटा से छोटा जो माना गया है उससे भी छोटा, अनोरणीयान महतो महीयान। तो महत शब्द बना रहे हैं आप, उपनिषदों में तो कई बार यह शब्द आता है महत, महत धन सु, इसको उगित माना गया है क्योंकि एक वार्तिक है, नहीं वार्तिक नहीं उनादि सूत्र, उनादि सूत्र है, उगित कैसे हो गया है? उगित कैसे हो गया? शत्रिवत है, शत्रु प्रत्यय नहीं करना, शत्रु प्रत्यय गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं सूत्र बनाने बताने जा रहा हूं। वर्तमाने उनादि सूत्र है, वर्तमाने प्रेषण महत न वित्त को न हुआ, अरुणाश के अरुणाश को हुआ प्रेषक महत बृहत जगत क्षत्रिवत, ये उनादि सूत्र क्षत्रि के समान है, ये क्षत्रि हो गया है समझ बोलो, क्षत्रिवत कि क्षत्रि होने में गड़बड़ है और क्षत्रिवत होने में अंतर है, रूप में फर्क हो जाएगा। जगत च जगत च स्वशनासु सत्कार को चकार हो गया ना, जैसे यहां भी क्षत्रिवत च त स्वशनाच को च हो जाएगा, ठीक है ना। इस उणादि सूत्र, ये कहां का सूत्र है, ये उणादि है, पाणिनि का नहीं है, तो उणादि सूत्र से मह शब्द बना हुआ है। हाँ, यह मह शब्द में क्षत्रिवत है, क्षत्र में क्या होता है, री की संज्ञा होती है, री क्या है उक्म में, इसलिए उगित कहा जाएगा। क्षत्रिवत होने का मतलब क्या, यह शब्द क्या हो गया, उगित हो गया, क्योंकि क्षत्रिय यदि करते तो क्या होता, री की संज्ञा होती, ऋकार की संज्ञा होने का मतलब उक का एक संज्ञा होना है ना, क्योंकि ये कहाँ आएगा उक, उ री वृक उत्यसा उगित उक इत, जिसका हो जाए उसका नाम उगित हो जाता है। री संज्ञा हो गया इसके, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, उगित कहा जाएगा। इसके समान करो बोल दिया, इसका मतलब इसको भी उगित मानो, जब उगित है तो उगित चाम सूत्र लग जाएगा, नुम हो जाएगा, ये लाभ। उगित चाम सर्वनाम स्थान च धातु हो, उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, सुड़न अपुंसकस्य, सर्वनाम स्थान संज्ञा करनी पड़ेगी पहले आउट तक का, सर्वनाम स्थान च अधातु हो, अम्बित चो अंत्या पर नुम करेंगे ना, नुम करना है तो मित्र परिभाषा सूत्र की जरूरत है, आप लगाएंगे उगित चाम सर्वनाम स्थान तो हो, नुम होगा तो मा हा न महानत धन सर, ये सूत्र हो गया। अब शु का लोप कर दीजिए, है ना, हल गया व्यो दीर्घातम हल, इसमें भी अपृत संज्ञा आदर्श लोप लोप संज्ञा दो सूत्रों की सहायता मिनिमम जरूरत है ना, अप्रत्येका प्रत्यय और अदर्शनम लोप, दो की सहायता से शुक का संज्ञा हो गया तब लोप हो गया। सूत्र आएगा शांत महत संयोग, है ना, उससे पहले हमें शांत महत संयोग क्या करना है, दीर्घ कर लेना, नहीं तो नांत पदा को दीर्घ करने जाओगे, है ना, जब नांत पदा को दीर्घ करोगे से सर्वनाम स्थान च धातु से, पहले मैं लोप कर दूंगा शांत स्लोप समय, ये पहले ही लोप कर दूंगा तो होगा क्या, नकारांत रहेगा, नकारांत रहेगा तो आप कहोगे सर्वनाम स्थान च धातु लगाऊंगा, उसके सृष्टि में क्या होगा, ये असिद्ध रहेगा, उपधा में आकार मिलेगा नहीं, उपधा में आकार मिलेगा नहीं, तो दीर्घ कैसे करोगे बाद में, पहले लोप करोगे तो, इसीलिए हमें पहले दीर कर लेना। दीर कैसे करेंगे, सूत्र आ रहा है शांत महत संयोगस्य, शांत महत संयोगस्य सूत्र, शांत महत षष्ठी का एक वचन, संयोगस्य षष्ठी का एक वचन, इसलिए याद है कि कितनी संज्ञाओं की जरूरत पड़ रही है, एक तो उपधा संज्ञा की जरूरत है, तो महत छपी उपधा में चाहिए, महतः यो नकार तस्य उपधा, यहां तो शांत नहीं है, शांत होगा तो संयोग संज्ञा भी जरूरत पड़ती, शांत होता तो संयोग संज्ञा भी जरूरत है, यहां संयोग संज्ञा की जरूरत नहीं है, महतश्च यो नकार तस्य उपधाय, इसलिए उपधा दीर्घ संज्ञा ऊ कालो जसुद्रुपुत्रः, है ना, उकालो जीर्घ संज्ञा एक वचन संबुद्ध है, असंबुद्धि से निर्णय करने के लिए, और समान संज्ञा पहले कर ही चुके हैं, नहीं उन्हें किया हो, वो भी करना पड़ेगा, सुना ना पूर्ण सदस्य किया है तो जरूरत नहीं, एक वचन संबुद्ध ये बोलना है ना, ये असंबुद्धि पर में है, निर्णय लेना है, कहना पड़ेगा ये संबोधन वाला सु कोई करता है, और जब प्रकृति सु कौन सा है, संबोधन में अप्रयुक्त शु होने से ये असंबुद्धि है, ये कहना पड़ेगा, जब शु आएगा तो जहां दोनों जगह काम हो रहा है तो जरूरत नहीं है, जहां असंबुद्ध सूत्र वृत्ति मैंने कह दिया तो वहां पर वो संबुद्धि संज्ञा करना किसको होता है ये बताना पड़ेगा, जिसको होता है वो यहां नहीं है, इसलिए असंबुद्धि है, ये दर्शाना पड़ेगा तभी सूत्र लगेगा, ना, तो क्या हो गया इसके आधार पर सात वर्षों से नकार के उपधा को दीर्घ हो गया, तो म इसका प्रक्रिया सामान्य जो हमेशा करते हैं, तो स्लोप स्लोप कर दीजिए, पत्संज्ञा कर ला सकती अंतम पदम से अलवानंतर आसनियों का आदर्श लोग पहले लाई, दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, और संयोग अंत बन गया महान। महान महांतो ओ में क्या होगा, ये संयंत स्वरूप नहीं लगेगा, तकार का लोप नहीं होगा, बाकी प्रक्रिया सही रहेगी, नम हो जाएगा, शांत से धीर भी हो जाएगा, महांत रहेगा, औ जोड़ दो महांतो महांत महांतम महांतो। सर्वनाम स्थान है ना, सर्वनाम सांसद फिर महातः महता अचादि में मिलाना, हलादि में पत्संज्ञा हो जाएगी, तकार को झलाम जशंते से दकार कर देना, महद्भ्याम महद्भिः महते महद्भ्याम महद्भ्यः महतः महद्भ्याम महद्भ्यः महतः महतोः महताम महति महतोः महत्सु हो जाएगा। क्यों, पहले तकार को आप करेंगे दकार जलाम सुनते से, फिर दकार को हरीच से चर्थ होगा, द को स्थानांतरण किया सर त हो जाएगा महत्सु, और हे महन, महान नहीं बनेगा संबोधन में, असंबुद्धि सुमेध दीर्घ करने बोला, इसलिए संबुद्धि सुमेध दीर्घ नहीं होगा, नुम होगा, बाकी सब काम हो जाएगा। हे महन हे महांतो हे महांत हे महन, इसलिए दिखाया उन्होंने पुस्तक में आपको, महान महांतो महांत हे महन महद्भ्याम दिखा दिया है, कहां से है वो तकार कहाँ है, पहले तो तकार जिसको द कर दिया, द को फिर त हो गया, वो खरीच तो असिद्ध रहेगा, वार्तिक कब काम करेगा, इसलिए वार्तिक केवल नौ को शरीर के कुक और टुक में ही काम करता है, अन्यत्र काम करेगा, पहले चाहे बोल दिया। अच्छा अब धीमत शब्द है, वाह आप महान है, क्यों, क्योंकि आप बुद्धिमान है, धीमत शब्द होता है बुद्धिमान के लिए, जो बुद्धिमान है वही तो महान होता है, मूर्ख थोड़े महान होता है, मूर्ख भी अपनी मूर्खता के लिए महान होता है। बड़े बड़े विद्वान लोग एक सम्मेलन में आते हैं, बनारस में मूर्ख सम्मेलन होता है, होली का दिन, होली का दिन शाम को मूर्ख सम्मेलन मनाया जाता है, और जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सब उसमें आते हैं, यानी कि वास्तव में बेवकूफ लोग आके बैठते हैं, विद्वान लोग आके बैठते हैं, और शास्त्र के आधार पर ऐसी हंसी मजाक करते हैं, हंसाते रहते हैं, और साबित करते हैं शास्त्र को भी मूर्खतापूर्ण कैसे पंक्ति घटाई जाती है। मैंने इसलिए उनको कहा था मूर्ख सम्मेलन तो महामूर्ख सम्मेलन है। तब फिर एक हमको अचानक ऐसे एक विद्वान में वहां पर मिले, ध्यान रिकॉर्ड, उसने कहा आपको पता नहीं मूर्ख का वास्तविक लक्षण क्या, लोक में मूर्ख शब्द को गलत प्रयोग करते हैं, मूर्खाष्टकम, मूर्खाष्टकम नाम के एक अष्टक स्तोत्र है, उसे मूर्ख उसे बताया गया है जो व्यक्ति संसार में जानते हुए व्यवहार कर रहा है, क्या जानता है वो, ये संसार है ही नहीं, ब्रह्मज्ञानी को मूर्ख कहा, जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो जानता तो है संसार है नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, फिर व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा, व्यवहार तो हो रहा है, इसका तो मूर्ख है। तो विद्वान के लक्षण की नहीं, ज्ञानी के लक्षणों को मूर्ख अष्टक मानना, इसलिए वो कहते हैं अंत में मूर्ख शब्द वास्तव में ब्रह्मज्ञानी का पर्यायवाची है, उसको लोक में गलत प्रयोग करते हैं, अनाड़ी को मूर्ख कह देते, मूर्ख ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना, मूर्ख भी महान होता है, बुद्धिमान भी महान होता है, महान के बाद धीमत शब्द धीमान बना रहे, धीमत बुद्धिमान शब्द है, अर्थ है इसका धीम शब्द में देखिए क्या प्रक्रिया होगी। धी अस्मिन् अस्ति, धी अस्मिन् अस्ति, ये विग्रह वाक्य होगा। धी शब्द से मतु प्रत्यय बनेगा, बचेगा उसमें मत, तो प्रातिपदिक हो गया धी मत, ये प्रातिपदिक हो गया। बुद्धि है जिसमें, ये जब डांटते हुए तो बुद्धि नहीं है बोलते हैं ना, बुद्धि नहीं, ऐसे व्यवहार कर रहा है कि बुद्धि नहीं है। हमारे एक क्या गोबर गणेश है, गोबर गणेश नहीं, बुद्धि है नहीं। धीमत धी है जिसमें, बुद्धि है जिसमें, उसको कहते हैं धीमत। प्रातिपदिक आया धीमत धन सु, सु का बचेगा सकार, धीमत धन स, धीमत धन स। इस अवस्था में आपने देखा मतुप में क्या था, म तुप है ना, पाकी संज्ञा के चला गया, ऊ की भी संज्ञा के चला, इसे क्या हो गया उगित हो गया। इसलिए उगित होने से क्या लाभ है, उगित चाम सर्वनाम स्थान है चा दो तो हो नुम कर देगा। इसलिए पुनः नपुंसकस्य आप क्या करेंगे, सकार जो सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लेंगे। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने के बाद मिलचोन तात्पर्य की सहायता ले लीजिएगा और लगाएंगे उगी दचा सर्वनाम स्थान चा धातो हो धी म न हल त हल। अब अप्रत्यय का प्रत्यय और अदर्शम लोप की सहायता से हल ज्ञाव्यो दीर्घात्तम हल से सा कलो कर दीजिए धी म न त धन स त स लोप हो गया सकार। मतुप वतुप डवतु तीन चीज है, मतुप वतुप डवतु, इन तीनों में क्या है देखो, अतु अतु अतु है ना, मतुप में भी अतु है, वतु में भी अतु है, डवतु में भी अंत में अतु है। इन प्रत्यांतों को क्या कहेंगे, अत्वंत कहेंगे। इसे धीमत शब्द कैसा है, अत्वंत है। इनके लिए भी एक विशेष सूत्र बुला रहे दीर्घ करने के लिए, त्वसंतस्य च धातोः, अत्वसंतस्य च धातोः, अत्वसंतस्य षष्ठी का एकवचन च अव्यय है, अधातोः षष्ठी का एकवचन है। और यहां संत स्वरूप का पहले विलोप कर सकते हैं, बाद में मर्जी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, हम लोग बाद में ही करेंगे अंत में, क्योंकि असिद्धि प्रकरण वाला सूत्र है वो, असिद्धि प्रकरण वाला सूत्र होने से अंत में लगाना ठीक रहता है। इसलिए पहले हम लगा रहे हैं आत्मसंतो, अत्यंत उपधाया दीर्घो धातु भिन्न असंत च असंबुद्ध सौ परे। दो प्रकार के शब्दों को संबुद्धि से भिन्न सु के परे रहते हुए मात्र दीर्घ करता है, असंत सर्वनाम स्थान पूरे में नहीं कर रहा, और उसमें और उसमें अंदर है, वहां क्या था महान, महान तो बना था वहां भी दीर्घ हुई आउट तक, यानी धीमान धीमंतो, मानतो नहीं धीमान धीमंतो बनेगा, क्यों ये पूरे सर्वनाम स्थान में दीर्घ नहीं कर रहा, ये केवल कहता है संबुद्धि से सु मात्र में करना है, संबुद्धि से भिन्न सु, संबुद्धि से भिन्न सु मानी एक ही हो गया, एक ही जगह पर दीर्घ करने बोल रहा है। दो प्रकार के शब्दों को ले रहा है, अत्यंत शब्दों की उपधा को दीर्घ करता है और धातु से भिन्न असंत के को भी दीर्घ करता है, धातु से भिन्न जो असंत है, जैसे आपकी स्वस्थिक धातु ये भी असंत है जिसे श्वास बनता है, लेकिन ये धातु है, इसकी जब प्रासंगिक होगी तब अलग बात। और इसलिए कह दिया धातु से भिन्न जो असंत है, अभी बहुत सारे शब्द आएंगे असंत बनाएंगे, अभी असंतों के रूप, अभी सकारांत आया नहीं ना, जब आएगा तो बनाएंगे। तभी सूत्र लगेगा वहां अत्व शब्द से जाकर। सूत्र में समझने में मतलब छह अधातुओं को मतलब संत में लेना है करके थोड़ा अत्व संत से अतु असंत दोनों को मिला के पहले समास बना लो अतु और अस दो की समास होगी। अंत शब्द को फिर प्रत्येक साथ अन्वय करना है ना अतुश्च अश्च इति अत्वसौ ये बनेगा पहले अत्वसौ अन्ते येषां ते अत्वसंताः ठीक तस्य एक वचन लाना है तो षष्ठी का तब तस्य बोल के रूप बनेगा अत्वसंतस्य इसको क्या नाम कहते द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास है। पहले हम द्वंद्व समास किया इसको क्या कहते हैं द्वंद्व समास अतु है और अस है इसको वो भी इतरे इतरे को द्वंद्व किया अत्व सो द्विवचन हो गया ठीक है। फिर बहुव्रीहि समास कर दो अत्व सौ अंते एशाम ये कौन कहे जाएंगे अत्व संत कहे जाएंगे ऐसी वस्तुओं को ऐसे वस्तुओं के स्थान में करनी है फिर अत्व संतस्य सृष्टि में आएगा ये विग्रह वाक्य। सवाल ये था कि जब धातु हो केवल संत शब्द कैसे मिल रहा अत्व संत से कौन समास हो गया। हाँ ये है वो एक अलग नियम है तो वो पूरी व्याकरण में कई जगह गड़बड़ी है इस विषय में क्योंकि मीमांसा में एक नियम है पदार्थ पदार्थ नन्वेति न तु तद्देक देश है ना एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ पूर्णतया ही अन्वय होगा। अब यहां पर ये इनकी शंका है इसी आधार पर यह शंका आ रहा है अतु और अस आपने अधातु को विशेषण इसका बना दिया इसको नहीं बनाया इसको भी जोड़ना चाहिए ना धातु बिन अत्वंत धातु बिन असंत ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हैं ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए आधार है इसका आधार मीमांसा दर्शन में मीमांसा दर्शन के नियम है पदार्थ जिसको व्याकरण भी मानते हैं सिद्धांत पुत्र का मंगलाचरण में ये शंका उठा दिया है पदार्थ पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन। अब क्या कर रहे हैं अधातो एक पदार्थ था सूत्र में क्या एक अलग पद है ना अधातो हो एक अलग पद है उस पद के अर्थ को पदार्थ के साथ अन्वय करना चाहिए अत्व संत एक पद है वो संपूर्ण के साथ अन्वय होना चाहिए न तो तदेक देश के साथ जोड़ना नहीं चाहिए ये नियम है और इस नियम को उल्लंघन करके आप क्या कर रहे हो एक देश के साथ जोड़ रहे हो। तो व्याकरणों ने एक परिभाषा किया लिंग सिचाओ आत्म प्रदेश सूत्र है लिंग सिचौ है ना एन आगे क्या करते हैं सिच मात्र को अनुमति करते हैं लिंग को छोड़ देते हैं तो वहां पर कह दिया तदेक देशोपी कहीं कहीं पर जरूरत हो जहां जैसा वहां एक देश को भी संबंध जोड़ देना चाहिए इसलिए एक देश का वहां तो अलग पद ही मान रहे इसमें कोई झंझट ही नहीं है आने का अलग पद हुई तक अलग पद दो पद है इसलिए पदार्थ पदार्थ अनुमित हो गया एक पद मानने पर संशय होता है वो अलग पद मान लिया कोई संशय नहीं वहां तो अगर एक अलग बात थी ये भी अच्छा विचार हुआ असंबुद्ध सौ आगे ना अत्वसंत उपदाया दीर्घो हो दीर्घ अत्वंत उपदाया अत्वंत यहां पर वर्तमान में इसकी उपधा को दीर्घ होता है और धातुबिन जो असंत है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है असंबुद्ध सोपरे संबुद्धि से भिन्न सू के प्रत्ये हुए फिर प्रक्रिया को एक तो लिखा पहले उगिता पहले नुम कर लेना नुम करने के बाद ही काम ना नुम करने के बाद इसलिए आपने शू का लोप कर दिया का भी लोप कर देंगे तो वो भी अत्यंत माना जाएगा ना का का लोप होने पर भी ये तो अत्यंत ही रहेगा एक देश कर दो अनन्य तो इसकी उपधा संज्ञा हो जाएगा और दीर्घ कर लेंगे इस सूत्र से अत्वसंत से ज्यादा तो यहाँ पर भी आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा उपधा संज्ञा दीर्घ संज्ञा संबुद्धि संज्ञा उपधा दीर्घ बुद्धि स्थान दीर्घ कौन से दीर्घ करूंगा दीर्घ कहते ही पूरा बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो इसलिए स्थानांतरतम ला करके फिर आ को कर दिया हमने धीमान। प्रकार प्रयोग करेंगे, कोई कोई कहेगा भाई नकार के आकार क्यों मकार के आकार को नकार के पूर्व के आकार को उपधा संज्ञा कैसे करोगे आप? अलंत्यात पूर्व उपधा करना पड़ेगा है कि नहीं? अंत्य अलगत्ता पूर्व हो गए ना न कि उपधा संज्ञा होगी, इसलिए पहले संसर्प करना चाहिए है ना, पहले संसर्प कर लेना चाहिए। फिर सर्वसंबुद्धों से ही हो सकता था तब कहेंगे नियम बनाने के लिए सूत्र केवल सुमात्र में गिर करना है, संपूर्ण संस्थान में नहीं, नियम अर्थ के लिए लाया गया। ऐसी प्रक्रिया भी कुछ लोगों का व्याख्या है। इन्होंने वही लिया हिंदी वाले तो पहले स्लोप स्लोप कर दिया, करने के बाद में अंत में दीर्घ कर दिया, वो प्रक्रिया इन्होंने यहां लिया है, इसलिए भी बता दिया। जो भी प्रक्रिया से जाए कोई दिक्कत नहीं, धीमान धीमंतौ धीमंतः धीमंतम धीमंतौ धीमतः धीमता धीमद्भ्याम धीमद्भिः धीमते धीमद्भ्याम धीमद्भ्यः धीमतः धीमद्भ्याम धीमद्भ्यः धीमतः धीमतोः धीमताम धीमति धीमतोः धीमत्सो हे धीमन् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः। इसने लिख दिया ससादौ महद्वत्, ससादियों में महत् के समान रूप बनाना है, कोई विशेष कार्य नहीं है। तस्य उपदाय करके ही करना मुख्य पक्ष है, ये हमने बताया वो मुख्य पक्ष है, लेकिन लघु में ज्यादातर पक्ष न बोल करके यही प्रक्रिया जाती है। तो हमने बताया यहाँ भी यही लिखा है, पहले स्वयं स्लोप कर दिया, संसलोप करके फिर धीर कर रहा है, ये प्रक्रिया को अपना वो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीजों को। लोगों में बहुत सारे बात हम आपको बार बार बोलते हैं, वो सब बातें सिद्धांत कौमुदी की ही यहाँ का नहीं, तो यहाँ के हिसाब से प्रक्रिया है। इसलिए वृत्ति में भी तस्य उपदाय नहीं बोला, सीधे ही बोल दिया। पर होना चाहिए क्या? अत्वंत का वय भूता जो नकार, उस नकार की उपधा, ऐसी वृत्ति आनी चाहिए। जैसे मत में आता ना कह रहे मत का देखिए क्या था, महतश्चयो नकार तस्य उपदाया, महत शब्द का जो नकार उस नकार की उपधा। अब तकार का लोप करो ना करो तो भी हमको तो महत शब्द के नकार मिल जाएगा, हम उपधा संज्ञा करेंगे दीर्घ करेंगे बाद में लोप करेंगे, यही वास्तविक प्रक्रिया है। ये अत्वंत समय भी यही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे बनाया नहीं। यहाँ पे इस वजह से क्या हो गया, लघु सिद्धांत को मोदी वाले सब लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, वास्तव में वहां अनुवृत्ति आता है, अर्थ यही होता है अत्वंत का जो नकार, उस नकार की जो उपधा, उस उपधा को दीर्घ हो, ऐसे कहने से अपने आप क्या हो जाता है, बिना स्वरूप से आप दीर्घ कर लो बाद में करो, क्योंकि पहले भी करने से क्या होगा, जो उपधा संज्ञा करने आओगे तो तकार दिखाई देगा, क्यों असिद्ध है, स्वयंत स्वलोप त्रिपादी का है, असिद्ध हो जाएगा उपधा संज्ञा की दृष्टि से। इसे जब अब लोग पहले कर भी लोगे तभी जो उपधा संज्ञा करने जाओगे तो तय दिखेगा, न कि उपधा संज्ञा होगी उनके हिसाब से, तो फिर दीर्घ किसको करेंगे। इसलिए ये जो लघु में कई बातें जो है ना बिल्कुल अधूरा अधूरा छोड़ रखा हुआ, पूरी बातें सही सही बताया नहीं गया है, ये प्रवेश के लिए ना, लेकिन पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत को प्रवेश कराने के लिए थोड़ा इधर उधर बता दिया,